Aleyhisselam'ı devre dışı bırakarak konuştuğumuz her şeyde isabet bile yapsak hatalıyız. İşte burada da günümüzde yaşamış olduğumuz toplumda tamamen mealin mantuku dediğimiz Kur'an'ın anladığımız dilde Arapçanın Türkçe'ye çevrildiği meallen ele alınarak ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetini gündeme getirerek abdestsiz, cünüplünün ve hayızlının Kur'an okuyamayacağını söylerler. Halbuki kardeşlerim dinde eşyada asıl olan şey ibahadır. Bir şeye haram dediğin zaman dinde bunun haramlığına delil gerekir. Eğer delil yoksa Allah Azze ve Celle'nin yanlış hatırlamıyorsam Nahl 116. ayette sadece diyor dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Rabbim hepimize hayır ihsan etsin. Haramlığına dair hiçbir delil yoktur. Hiçbir delil yoktur. Ama maalesef mantıkundan giderek abdestsizin, cünüplünün ve hayızlının okuyamayacağını söylerler. Soru devam eder. Fıkıh kitaplarına gidiyoruz. Okuyamayacak denilen insanların. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Peki diyor kadın öğretmense ne yapacak? Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte diyor bir kadife gibi bir bezden Kur'an'ı eline alacak. Peki sayfayı nasıl açacak? 10 santimlik eline bakır bir çubuk alacak, onunla açacak. Peki nasıl okuyacak? İşte harfleri heceleyerek okuyacak, tek ayet olarak okumayacak. Subhanallah. Kardeşlerim, eğer bir emir veya bir nehi, bir helal veya haram Allah'tan olmayınca böyle sündürüp götürüyorlar. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim indirdiği emir ve nehileri öğrenen samimi kullardan eylesin. Bakın Kur'an okunurken susun ki rahmet olmasınız ayetini Araf suresinin 201 mi? 204. ayet mi? Yanlış hatırlamıyorsam ikisinden bir tanesi. Bakarım inşallah. Bu ayeti delil getirerek bakın imamın arkasında Kur'an okutmazlar. Cemaatle namaz kılındığında bakın bazı taifelerin robot gibi ellerini tutarlar. İmam Allahu Ekber der. Bir düdükte yatar, bir düdükte kalkarlar. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz imamın arkasında Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur der. Hatta fıkıh kitaplarını açın bu taifelerin. Eğer diyor imam seferi ise mülküm değilse bakın açın ilmihal fıkıh kitaplarını 4 rekatlık bir namaz kıldırmışsa, 2 de imam selam vermişse, arkadan mülkim olarak nasıl kılacak der. El cevap, ayağa kalkacak, Fatiha okuyacak kadar ayakta duracak, yatacak, kalkacak, 4. de yine Fatiha okuyacak kadar ayakta duracak, yatacak, kalkacak, tahiyyat, salli, barik, selam diyor. Bu adam Fatiha okuyacak kadar zamanı nereden ölçecek? Kronometre mi tutacak? Barnaklarından mı sayacak? Yani düşünün Fatiha okunacak diye oraya yazmazlar. Çünkü Kur'an okunurken susun ki rahmet olmasınız ayetini öyle bir umuma taşımışlardır ki yani mantıkından çıkarak inanın sahih amelleri bile ifsad etmişler. Allah hepimize rahmet etsin. Öyle bir hale gelmiş ki toplum çelişki üstüne çelişki, çelişki üstüne çelişki. Yani insanların sözleri Allah Azze ve Celle'nin sözlerinin önüne geçmiş. Aleykümselam ve rahmetullah selametle. Bu sefer hakkı gündeme getirdiğinde bu sefer insan bocalıyor. Şimdi hangisi doğru? Şu ana kadar hep taklitle geldiği için hep atadan, babadan, gördüğünle amel ettiği için adam değişik bir şey görmemiş ki. Birisinin el kaldırdığını görse ha o Şafi ya. O Şafiler böyle yapar. Birinin parmağını oynatsa ha o Hanbeli canım. Boş ver. Hanefiler sadece eşheden la ilahe der illa deyince indirir. Bu böyle yapar. Hepsine bir kulp bulmuşlar. Sen şimdi Kur'an sünnet, Kur'an sünnet deyince adam diyor ki şimdi ya diyor bunca alim gelmiş geçmiş. De hangi alim? Burada alimleri birbiriyle tartıştırma, alimlere bir tanı yok ki. Burada anlatılan Kur'an sünnet. Burada yanlış varsa bu konuşulur. Eğer burada yanlış yoksa iman değerleri de budur zaten. Bir zamanlar sene 96 mıydı, 97 miydi bilmiyorum. O senelerde kitap sünnetten ilk namaz kılmaya başladık. İşte biraz geçti. Tabi camiler bizi gördükçe bir acayip hareket yapıyorlar. Derken bayağı bir olaylar oldu. Camiden arkadaşları attılar. Böyle acayip olaylar oldu. Ben bu namazdan alakalı rivayetleri hep çıkarmıştım. Böyle bir ajanda tutmuştum. Müftülüğe gittim. Hani milletin içinde böyle en akıllı, böyle okuyan, dinini bilen olarak görüyoruz ya bu insanları. Gittik. Dört arkadaş kabul ettiler bizi. Oturduk, konuşuyoruz. Dedim ki hocam dedim Kur'an'dan sonra biz neye tabiiz, neyi okumamızı tavsiye edersiniz? İşte Ömer Nasuh Bilmen'in İslam İmanı bahsetti. Zikretmek istemiyorum. Orada öyle pislikler var ki aklınız durur. Yani benim ahlakım, hayam oradaki ifadeleri zikretmeye yetmiyor. Ama bir gün bir yere yazayım, atayım, link olarak vereyim, siz kendiniz okuyun. Fıkıh kitaplarında da var bunlar. Dedim hocam dedim, burada yazan her şey doğru mu? Evet dedi. Yani Kur'an gibi buna bakabilir miyiz? Tabii dedi. Ben tabii açtım o sayfaları. Adam renkten renge girdi. Senin işin gücün yok da dedi bunları mı okuyorsun? E dedim Kur'an gibi dediğin kitap bu. Ben şimdi bunlara uyacağım mı dedi. Ya işte bunlar işte vaka oldu mu olur dedi. İyi dedim inşallah Allah senin başına verir de bunu. O zaman görürüz dedim. Siz ne biçim insansınız? Müslüman mısınız? Böyle beddua edilir mi? E Kur'an gibiyse bu. Hüküm de buysa o zaman niye itiraz ediyorsun? Peki Buhari'ye ne dersiniz hocam? Kur'an'dan sonra dedi en sahih kitap. Müslüme ne dersiniz hocam? Kur'an'dan sonra en sahih kitap dedi. Peki dedim bunu itiraz etsek, buradan bir hadisi reddetsek, ayeti reddetmiş gibidir, gibi miyiz dedim. Evet dedi. Yani ne oluruz? Kafir olur dedi. Ondan sonra ben onunla notları koydum. Namazla alakalı, bazı meselelerle alakalı. Baktı. Biz dedi Hanefi mezhebinin mensubuyuz dedi. Biz bunun dışında amel edemeyiz. Peki bunlar ne olacak? Bunlar dedi Şafiler yapar dedi. Yani İmam-ı Şafi dedim Allah kendisine rahmet etsin. Tapusunu mu almış bu hadislerin dedim. Yani ondan başkası bu işi yapamaz mı? Elini kaldıramaz mı? Yok dedi. Sizin kafanız ona ermez dedi. En güzel mezhep, en güzel şey Hanefi mezhebidir. Buna uyun. Başka şeye kafanızı sokmayın. Ondan sonra bakın Şafii alimlerinden Halil Gönenç var. Duydunuz mu? Şafii İlmihali falan yazmıştır bu adam. Duydunuz mu ismini? Hatta Profesör Doktor Said Şimşek de bunun damadıdır. Ayetten başka hiçbir şey kabul etmez Said Şimşek. Arkadaşlar bunun yerine gidiyorlar. Hatta Ebu Said Hoca da anılarını anlatır bununla alakalı. Adam sünnete vahiy dediği halde hadis sahih bile olsa ben size bir şey demişsem bu böyledir. İşinize geliyorsa deyip çıkmıştır. Bu kadınlara dokunma abdesti bozar meselesi var ya Şafii mezhebinde. Peygamberden hadis var. Şurada da Şafii mezhebinden böyle bir şey var. Hangisini uyarsın diye sorduğumda ben kitabımda ne yazmışsam o demiş çıkmıştır. Peki peygamberin şurada sahih bir sözü var. Bununla amel etmeyen hükmü nedir diye önünden sorulduğunda kafir olur demiştir. Arkasından da böyle amel etmişlerdir. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Taklit insanın ayağını düz yolda tökezletip hem de burnunun üzerine düşürür. Tam burnunun üzerine düşüyor yani. Onun için işi alimlere havale ettiğin zaman o döner, döner, döner. Bizim eskiden küçük bir kedimiz vardı. Allah rahmet etsin, annem yüne yerirdi. O muzur gider gider annemin böyle yünlerini karıştırırdı. Böyle çorbaya çevirirdi. En son annem kovalardı. Ondan sonra da o ip birbirine karışırdı. Artık kızardı, alırdı, tekrar eğirir, bir şeyler yapar, örerdi. Aynı bunların işine dönmüş. Öyle bir çorba olmuş ki bunların ihtilafında hal çaresi Kur'an sünnete gitmek gerekirken dört mezhep haktır, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir demiş atmışlar. Öyle hale getirmişler ki Kur'an sünnete dönene de öcünü demişler. Dinsiz demişler, kafir demişler, Vahabi demişler, Selefi demişler ve adeta Kur'an sünnetini dönmenin yolunu var ya öyle setlerle kesmişler ki herkes gavur olacak. Gavurluğun önünü açmışlar, İslam'ın önünü kapatmışlar. Kime sorarsan sor, Allah Resul der. Ama bir meselenin halinde, yok biz anlamayız yani şurada kocaman alim varken o bu konuda bir şey demişken biz bunun üzerine söz söylemeyiz demişler. Hakikaten bunu yıkmak çok zor. Bu aynen şuna benziyor kardeşlerim. Şöyle bir daire çizin kağıdın üzerine. O dairenin içine noktalar koyun. Sen o dairenin içinde noktadasın. Yani taassup ehliysen o dairenin içindesin. Ne zaman o dairenin kenarlarına yaklaşsan hemen o dairenin kenarlarında sakın çıkma ha, dışarıya çıkarsan kaybolursun diyen sanki adamlar var. Ne zaman o daireden çıktın, ne kadar küçük bir şöyle bakıyorsun, Allah'ım sana hamdü senalar olsun ki bana doğruyu gösterdin diyorsun. Ama o dairenin içinde adeta insanlar kendi kendini hapsediyor. Oradan çıktı mı sanki dinden çıkmayı görüyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hidayet versin. Hidayetimizi artırsın. Doğruyu görmeyi nasip etsin. Ama bu tabii çok görmemek gerekir kardeşlerim. Düşünün, insan doğduğunda öyle bir ailenin yanında yetişiyor ki düşünün 3 yaşında şimdi çocuğu alıp kreşe veriyorlar. 4 yaşında çocuğu kreşe veriyorlar. Çocuk oraya gidiyor, geliyor. Ne öğreniyor? Bir düz çizgi çiz, çiz. Kenarı yanına bir çizgi çiz, çiz. Ha işte bunun adı bir diyor. Şu iki. İşte bir yılan çiziyor. İşte bak bu Y diyor. A diyor, B diyor. Adın ne senin? Hüseyin. Bak H böyle yazıyor diyor. İşte şu U böyle yazılır. Allah yok. Kitap, yap yok. Resul yok. Din yok. Çocuk daha bir şeylerle tanışırken dinsizliğe itiliyor kardeşlerim. Sonra kız çocuk, erkek çocuk daha 3 yaşında yan yana gelmeye başlıyor. Orada birlikte oynamaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Fıtrat yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Sonra o çocuk artık 7 yaşına geldiğinde dinimiz ne diyor kardeşlerim? Bir çocuk 7 yaşına geldiğinde ona namaz emredin diyor mu? Diyor değil mi? Hadi bakayım 3 yaşında kreşe gönderdiğin bir çocuğu 7 yaşında namazı bir emret. Vallahi kıldıramazsınız. Aha size bir de yemin. 10 yaşında gelince dövün diyor. Vallahi o bebe sizi döver. Bu kadar ifsad edilmiş artık. Allah hepimize mağfiret etsin. Çocuğun eğitimi evdedir, anada babadadır. Birincisi eş seçimiyle başlar. Evlenmeden. Yani çocuğun eğitimi önce eş seçimi. Sonra helal haram yedirmeyeceksin. Helala dikkat edeceksin, haramdan uzak tutacaksın. Sonra her çocuk diyor doğduğunda akikaya rehin olarak doğar diyor. Acelem. Anlamıyor musun Neci? Virüsten temizlemeyi biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorsan önemli notların da varsa gelin. Ben hiç uğraşma kardeşlerim. Hemen fişi çek, bir anlayan bir kardeşe göster derim. Çünkü virüs var. Sen ne kadar uğraşırsan her tıklamada bir yerlere zarar vereceksin. Ankara'daysan kap kasayı al da gel. Ankara'da değilsen adresimi vereyim. Hangi ilde? İlin nerede? Konya'da mı? Konya'daki kardeşler de kargoyla bana gönderiyor. Vallahi hep bana gönderiyor. Orada bilen bir kardeş varsa bir arkadaş ona gösteririm. Öyle mi? Ben de ılgınlıyım. Virüs girmişse anlamıyorsanız uğraşmayın diyorum. Evet. Uğraştıkça sorun olur. Hayırlısı, tamam. Kapat, hiç uğraşma. Aleykümselam ve rahmetullah. Her doğan çocuk diyor, akikaya rehin doğar diyor. Çocuğun üzerinden eziyeti kaldırın diyor. Bu hakikaten önemli kardeşlerim. Allah hepimize bu amelleri işlemeyi nasip etsin. Düşünün, her şeye insan para bulur. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir kış gelir, kömür parası bulur, buluşturur. Çuval çuval patates, soğan, kışın aç kalmayacak ya, pirinçler, nohutlar, fasulyeler, paltolar, kışlık ayakkabılar, Allah çocuk vermişse bunun karşılığında da akikayı keseceksin arkadaş. Çünkü o ona rehin olarak doğmuştur diyor. Bu çocuğun üzerinde hak. Mesela birçok sohbetlerde duymuşsunuzdur, hatırlarsanız. Adamın birisi Emir el-Mümin'in Ömer'e geliyor. Ey Emir el-Mümin'in, bu çocuk beni dinlemiyor. Hep asi ve isyan ediyor diyor. Şikayeti yapınca Ömer babayı haklı buluyor ve kırbaca alıyor. Çocuk diyor ki, ey Emir el-Mümin'in, bir de beni dinle diyor. Bir çocuğun diyor, ebeveynlerin üzerinde hakları var mı diyor. Tabii diyor. Nedir bu hakkımız bizim diyor. Doğduğunda diyor, 7 günlük olunca sağ kulağına ezan ve güzel bir isim koyma, akikası kesilme, saçı tıraş edilme ve tartılıp ağırlığınca gümüş ya da altından sadaka verme diyor. Ve helalından yedirip helalından giydirme diyor. Ey Emir el-Mü'minin diyor, bana gelince ismim işte şu diyor, Kara Böcek isminde bir isim koymuş kardeşlerim. Herkes diyor benimle alay eder diyor. Akikaya gelince babam böyle şeylere dikkat etmez diyor. Helal şeye gelince diyor. Babam diyor anamı boşadı. Kahinlik yapan bir kadın aldı. O kehanette bulunur, fala bakar. Biz de onun yiyeceğini yiyoruz. Yani kazandığı paradan yiyoruz deyince Ömer bu sefer kırbacı alıyor. Tabi. Adama dönüyor, güzel bir dayak atıyor, çocuğun adını değiştiriyor, Abdullah koyuyor ve gönderiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklara güzel isim koyun diye hep tavsiye etmiştir. Alay edilmeyen, şirk, küfür olmayan isimleri koymayı tavsiye etmiştir. Sonra çocuğun fıtratını bozmayacak şekilde yetiştirme, helal yedirme, dine alıştırma, dinin emir ve nehilerini öğretme ve artık onu bir Müslüman olarak yetiştirmedir. Yani bunlara çok çok dikkat etmek gerekir. Bunu sen nereye gönderirsen gönder, bir annenin, babanın verdiğini, o verdiğin yer, gönderdiğin yer vermez. Çünkü hadis-i şerifte falan yere gönderirsen Hristiyan olur, falan yere gönderirsen Yahudi olur, müşrik olur demiyor. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik yapar diyor. Ama unutmayalım, Müslümansa Müslüman da yapar. Allah İslam'ına dikkat eden, çocuklarının eğitimine dikkat eden samimi kullardan eylesin. başından savup da ya falana göndereyim iki sure öğrensin, filana göndereyim işte evden gitsin de sokakta da oynamasın tipinde baştan sağma tipinde eğitim verdim diyenlerden eylemesin. Düşünün, bir İmam Bukhari 4 yaşında hafızken 17 yaşında meclise geldiğinde 60 yaşındaki 70 yaşındaki hocası meclisi terk ediyordu. Elhamdülillah ki Muhammed bin İsmail geldi. Artık bizim burada durmamıza gerek yok diyorlardı. Bugün bizim çocuklarımız, benim en küçük kaç yaşında? 17 yaşına geldi. Düşünün yani. Aleykümselam ve rahmetullah. Umaray, bildiğin Umaray mısın? Öyle mi kardeş? Paltaktaki değil mi? Hoş geldin. Buldum yani buraları. Tamam. Burayı kaydet. Tamam. Ben de aynı Ebu Emre'yim işte. Değişen bir şey yok. Tamam. Hoş geldin kardeş. Allah hepinize mağfiret etsin kardeşlerim. Gecenizi mübarek kılsın. Allah hayırdan ayırmasın. Düşünün, bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam torunu Hasan evde bir tane hurma görüyor. Hemen parmağını atıyor. Kaka kaka oğlum çıkar diyor. Düşünün, ufacık bir çocuk helala harama nasıl alıştırılıyor? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve ehli beytine sadaka haram, hediye ise helaldi. Oradaki hurma ise yere düşenin hangisinden olduğu meçhuldü, yani şüpheliydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hemen parmak atıyor, çıkartıyor, kaka kaka diyor. Evet. Demek ki burada, Allah razı olsun ya Rabbi. Demek ki önce haramlar insandan tiksindirilecek. Yani Allah Resulü Estağfurullah, Allah Azze ve Celle'nin Hucurat suresinde dediği gibi, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Allah böyle olan müminlerden eylesin bizi. Haydar Ali, sen misin yazan? Baban seni kurban etmesin de aslanım. Boş ver kurban kesmesini. Sen misin? Dikkat et, balkondan sallayıp da seni kurban etmesin. Tamam. Babana selam söyle, babana düşmüyor. Tabi adil olmak zorunda. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Ana baba kardeşlerim çocuklar üzerinde adil davranmak zorunda. Eğer adil davranmazsa, mesela kadınlarından birisi baskı yapıyor, tutuyor çocuklarından birine bir yer bağışlıyor. Allah Resulü'ne geliyor aleyhissalatü vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü, oğlum Harun'a falan yeri bağışladım. Sen buna şahit ol diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, senin diyor başka çocukların var mı? Evet diyor, 4 tane daha. Sen diyor onlara da böyle bunun gibi bir şey bağışladın mı? Hayır diyor. Şuna bak diyor. Öbürlerine diyor mahrum edip birine tutuyor, bir şey bağışlıyor. Beni de yaptığı zulme ortak kılmaya çalışıyordur. Subhanallah diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeye ortak olmuyor. Bunun yanında kardeşlerim, adil olma derken kız ve erkek çocukları düşünün. Mekke toplumunun adetleri sanki günümüzde adeta dalga dalga yayılmış. Yani cahiliye adeti hala devam ediyor. Tabi sevgide de. Düşünün, kız çocuğu olan birisinin suratı karardıkça kararıyor. Bir daha oluyor, gene kararıyor. Bir daha oluyor, bakın toplumda imdat, Yeser. Bu isimleri duydunuz mu? Kim koyar bu isimleri? Hiç düşündünüz mü? İnşallah adı Yeter İmdat olan yoktur burada. Niye koyarlar? Hatta ben öyle insanlar gördüm ki kız çocuğu üçüncüde, dördüncüde olduğunda ya öyle cahil adetleri var ki böyle bıçakla alınlarına çentik açarlar. Kafalarına çentik açarlar. Ha bir daha Allah kız vermeyecek. Haşa. O kadar ileriye giden insanlar vardır. Erkek çocuğu oldu mu da neredeyse davul çalar, zil çalar oynarlar. Ondan sonra bakın bazı ailelere erkeğe çocuğun yürüyüşüne bakın, kız çocuklarının yürüyüşüne bakın. Yani kıza ve erkeğe gösterdikleri sevgi, annenin babanın taltifi aynı derecede olmayabiliyor. Allah esirgesin. Halbuki kız neyse oğlan çocuğu da aynıdır kardeşlerim. Bunlar cennet bahçelerinin bir nimetleridir. Allah bu nimetlerin hakkıyla değerini bilenlerden eylesin bizi. Allah bizi salihlerden kılsın. Çocuklarımızı salihlerden kılsın. Düşünün, salih olursak, dünkü sohbette de hatırlarsanız bunları hatırlatmaya çalıştım. Hızır'ın sahile geldiğinde oradaki oynayan çocuklardan bir tanesinin kafasını kopardığını hatırlattım. Hatırladınız mı? Keyif suresinde, Bukhari'de, Tirmiz'de gelen rivayette. Eğer biz salihlerden olursak bizim amelimizi ifsad edecek çocuğun dahi ölümünü Allah ne yapıyor? Takdir ediyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Aynı Hızır kıssasında bakıyorsunuz, baba salih, çocukları küçük, onları Allah'ın fazlı keremine bırakıyor. Hızır o duvarı ördüğünde Musa aleyhisselam ne diyor ona? Bize diyor iyilik yapmayan, barındırmayan, yiyecek vermeyen bir kavme mi yardım ediyorsun diyor. Hatırladınız mı kıssayı? Bu diyor yerin sahibi öldü diyor. Salihlerdendi diyor. Bununsa çocukları küçük diyor. Onlar büyüyünce buraya gelecek, babalarının yerinde ev yapmaya, bir şey yapmaya çalışacak. Burayı eştiğinde de bu gömüyü bulacak ve o da onlara sermaye olacak diyor. Rabbim bizleri salihlerden kılsın. Neslimizi de hayır yolunda gidenlerden eylesin. Ama unutmayalım kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam'ın itaatine bakın, imtihanına bakın. Ondan gelen neslin teslimiyetine bakın. Düşünün, Müslüm'deki gelen rivayeti hatırlayacak olursanız, eğer biz salihlerden, hayırlı insanlardan olursak, Allah'ın nimetine bakın. Bir adam bir tarla satıyor. Adam tarlayı alıyor. Tarlayı sürdüğünde bir küp altın çıkıyor. Adama geliyor ne diyor? Al diyor bir küp altın. Bu ne ki diyor? Satın aldığım tarladan çıktı diyor. Ya ama diyor ben sana tarlayı komple sattım. Adam diyor ki ben tarlayı aldım ama içindekini almadım ki diyor. Alırdın almazdın. Adaletli birine gidiyorlar. İkisini de dinliyor. Senin oğlun var mı? Var. Senin kızın var mı? Var. Tamam sen kızını bunun oğluna ver. Bu parayı da onlara ne yap? Düğününde artık onların mehri veya masraf olarak kullanın diyor. Evet. Bakın bir tarla meselesinde dahi adaletli, tok gözlü olma, müminlerden olma insanlara birçok hayır kazandırıyor kardeşlerim. Öyle meseleler var ki malda, eşte, çocukta fitnedir diyor. Yani imtihandır. Eğer çocukların fıtratını bozmazsak, onlara gereği gibi kulluğu aşılarsak, Allah'a boyun eğmeyi, Rabb'a hizmet etmeyi, tevhidi verirsek, onların başında dikilmeye, peşinden gitmeye veya onları sürekli takip etmemize gerek yok ki kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? Öğrettik, ilham ettik diyor. Yani çocukta da bu var, büyükte de var. Yeter ki bu melekeleri çocuklarda geliştirelim. Bu da ancak imanla olur, tevhidle olur, çocuklara bunu vermekle olur. Bunu vermediğimiz zaman olmaz. Mesela Nur suresini okudunuz değil mi? Belli saatlerde çocuklar izin almadan odalarınıza girmesin diyor. Neden diyor kardeşlerim? Hiç düşündünüz mü? Çünkü o saatlerde üstünüz açık olabilir, gözükmemesi gereken yerleriniz gözükebilir. Çocukların fıtratı bozulmasın diye. Bunların hepsi ayetlerde, hadislerde bir bir gelmiş. Hepimizin bunları uygulaması gereken şeyler. Ama Allah hepimize mağfiret etsin. Allah gözünü haramdan koruyanlardan eylesin. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, yani öyle bir ortamdayız ki, televizyonlar, sinemalar, VCD'ler, hatta bilgisayarlar öyle olmuş ki artık tamamen harama göz diken, harama bakan, haram işleyen insanlar olmuş. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim gözünü, neslini koruyanlardan eylesin kardeşlerim. Bunlar basit mesele değil. İnsan bir gözündeki hayayı kaybederse her şeyini kaybeder. Her şeyini kaybeder. Hiçbir şey kalmaz bu adamda. Bakın Peygamber Aleyhisselam yolda nasıl yürürdü biliyor musunuz? Aynı yukarıdan aşağı inen bir insan nasıl ki ayağının ucuna bakar, yokuştan iner gibi diyor bakardı. Düşünün kardeşlerim, o gün o devirde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yürürse bizlerin nasıl yürümesi gerekir? Enes diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 yaşındaki bir bakire genç kızdan daha hayalıydı diyor. Düşünün, bir erkek bu kadar hayalıysa bir kadın ne kadar hayal olması gerekir? Sadece evlenme kastıyla kafasını kaldırır, yabancı kadına şöyle tepeden tırnağa bakardı. Bunun dışında bakmazdı. Bizlere de düşen bu kardeşlerim. Eğer biz fıtratımızı korursak, bizden gelen nesil zaten korunur. Biz helala harama dikkat edersek, bizden gelen nesil otomatikman korunur. Çünkü doğan çocuk hep ebeveynlerini ne yapar? Taklit eder. Yani ana baba Müslümansa çocuk da Müslüman. Ana baba Hristiyansa çocuk da Hristiyan. Ana baba Yahudi ise çocuk da Yahudi olarak yetişiyor. Allah bunlara dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. Çocuklarımızı eğitelim. Düşünün, ufacık çocuklar, bir bakıyorsun benim torun bazı şeyler mırıldanıyor. Ne söylüyorsun oğlum? Dede şunu duydum, şunu öğrendim. Ha bak, çocuk yazmış bunu kafaya. Bunu kafaya yazmış. Sen çocuğun yanında mırıldan, Allah'ın ayetlerini mırıldan, Resulullah'ın sözlerini mırıldan, çocuğun kafasına bunlar girsin. Ama düşünün, eskiden biz sokakta oynardık, çember sürerdik, çabutlardan bağlar topumuz olurdu, tahtadan kömenimiz, kılıcımız olurdu veya aşık, çelik çomağımız olurdu. İnanın bizim fıtratımız çok daha az bozulmuştu. Şimdiki çocukların teknolojisine bakıyorsunuz. Oyun oynuyor, müzik var. Oyun oynuyor, oyun açılırken çıplak kadın resimleri var. Oyun oynuyor, şirk, küfür olan her şey var. Oyun oynuyor, hız meraklısı, kavga meraklısı, kan dökme, şu bu. Bu çocuğun fıtratı bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Birincisi, gözü çıplak kadına alışıyor. Artık hiç rahatsızlık duyma diye bir şey yok. İkincisi, kulağı müziğe öyle bir aşina oluyor ki müzikten tiksinme diye bir şey kalmıyor. Onun için Allah hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim dikkat edenlerden eylesin. Düşünün şimdi, şurada bir kardeşimiz Kur'an okusa hepimizin gönülleri mest olmaz mı? Hı? Hepimizin kalbi şöyle sürür olmaz mı? Herkes böyle dinlenir. Belki manasının ne olduğunu anlamasak bile hepimize huzur vermez mi? Verir değil mi? Ama şu an şurada bir çalgının çalındığını düşünün. Davul, zurna. Kiminin ayağı oynar, kiminin eli oynar. Daha da kurtları çok olan çıkar ortada, habire göbek atar. Doğru mu yanlış mı? Ama Kur'an okunduğunda bu yoktur. İşte birinde hep çalgı, galgı var. Birinde ise pozul vardır. Şimdi Ebu Ammar bize bir Kur'an okur. Biz de sonra devam ederiz. Olmaz mı? Damada desem şimdi hastayım diyecek. Yorgunum diyecek. Askerden tezkere yapınca bizim damada bir şeyler oldu. Hastalandı. İnşallah sonra okuturuz. Nerede bizim Ebu Ammar, burada mı çıktım? Hı? Evet, bir Kur'an dinleyelim değil mi? İyi olur değil mi? Harun da mı okusun? Damadım hakikaten hasta. Dinliyor. Hepinize selamı var. Düzelince inşallah ona ben hatim okutacağım, hatim. Siz de hep dinlersiniz inşallah. Onlar kolay. Amin. İnşallah günahlarına kefaret olur. Ebu Ammar, duymuyor herhalde. Hadi bakayım bir aşırı oku. Evet. Şimdi şöyle Musa. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim dinini öğren.